Kwa hatua inayofuata hivi sasa, nitamuomba moja kwa moja mzungumzaji wa pili, Abu Abdul Qadir Abdul Rauf Al-Munawi Al-Shafi'i hafidhahullahu ta'ala. Kwa muda huu basi, ningekuomba nikunyanyue hapo ulipo, uje uzungumze na ndugu zako kwa upande wa maudhui ambayo meza imekutar, uelekeze maudhui yako kuainisha kauli za wanawachuoni wa ahli sunnati wa jamaa umuman, lakini wa khasatan upande wa madhhab ya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idrisa Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, wanachuoni wa mlengo huo, iwe kwako ni kwa upande ni kipaumbele zaidi, ili tuweze kustafidi zaidi sisi ambao mnasaba mkubwa wa kimadhehebu tumejiegemeza zaidi katika mtazamo huo, na si kutweza nguvu madhehebu zingine, lakini tu kwa ajili ya kuweza kufanya kama talkhis ya madhahibu zote za ahli sunna wal jamaa kupitia madhehebu hii ambayo imekubalika sehemu kubwa ya Afrika yetu mashariki na kati. Kwa hivyo tunakaribisha akhana al-fadil falyatafaddal mashkura al-ma'jura. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعترته وأصحابه وإخوانه، وبعد. إخوة في الله، سكيوا كتموين لليزو وندوات زيتو عمبازو زمسمامية كتنينبو يقوى تتيا مصحابه مثل محمد صلى الله عليه وسلم نكتاجا أبرواه. Katika hayo ni kuangalia maulama wetu, hasa hasa maulama na maimam wa madhhab ya Imam Ash-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in, ambao ndio sisi tunawafuata katika madhhabu yetu, katika kuifuata dini yetu tunawafuata hawa maulama wa Shafi'iyya, ndio ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wenye kujua ikiwa nyinyi hamjui. Kama ambavyo tumewauliza maulama wa Shafi'iyya kuhusiana na hukumu za swala zetu, wakatuelekeza namna ya kuswali, wakatuelekeza namna ya zaka, ya kutoa zaka, wakatuelekeza namna ya kufunga, wakatuelekeza namna ya kuhiji, na vile vile tuwaulize wanasemaje kuhusiana na masahabu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Je, mwenye kuwatukana hawa masahaba anakuwa mwenzetu au anakuwa ni kafiri? Au tubadilishe swali, tuwaulize hawa maimamu wetu, nyinyi maimamu wa Kishafi'i mnatuambiaje kuhusu mashia? Je, mashia ni Waislamu? Tujalie kwamba mashia hawawatukani masahaba, lakini tuwaulize mashafi wanasemaje, je mashia ni Waislamu au ni makafiri? Tufahamiane ikhwata. Hapa mbele nikiangalia nakutana na kauli ya al-Imam Abu Hamid al-Ghazali al-Shafi'i rahimahullah, ambaye amekufa mwaka 505. Imamu huyu anatuelezea vizuri, na Imamu al-Ghazali ambaye ni hujjatul Islam, anafahamika hapa Tanzania na kwa kila wasomi na wasiokuwa wasomi wanamfahamu al-Imamu al-Ghazali. Bali huyu Imamu al-Ghazali kaandika kitabu, kitabu hicho anabainisha kuhusiana na fedhea za mashia, akaandika kitabu akakiita Fadhaihul Batiniyya, fedheha za batunia, za mashia. Batunia ni makundi miongoni mwa makundi ya mashia. Sasa, tumuulize huyu imamu atuambie kuhusiana na hawa mashia, je, wenzetu ni Waislamu au ni makafiri? Tuone anasemaje. Anasema al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake al-Mustasfa, kitabu katika usuli al-fiqh. Anasema wali ajili kusuli fahmi rafidhati anhu ay anillah, na kwa sababu ya kule ule upungufu wa elimu wa mashia juu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, irtakabu al-badah, wameivamia na wakawa wameitakidi itikadi ya badaa. Ni hivi itikadi ya badaa? Itikadi ya badaa ni kuitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aniyafahamu mambo baadhi ya kuwa aliyokuwa hayafahamu. Kuna mambo ambayo yanamdhirikia Allah yeye alikuwa hayafahamu kabla. Sisi Waislamu tunaitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anayafahamu yaliyopita na yaliyopo na yajayo na kuendelea. Allah subhanahu wa ta'ala anafahamu. Mashia wao wanasema kwamba Allah anayafahamu yaliyopita, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala aweza kuweka hukumu kisha baadaye anaibadilisha. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa hajui. Tumefahamiana ikhwata? Hilo kwa jambo hilo al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala anasema kwamba mashia kwa hilo wakawa wameingia katika itikadi ya badaa, na hayo yameandikwa katika vitabu vyao katika usulul kafi. Ukienda utakuta kuhusiana na masuala ya albadaa, lam yu'badu Allahu subhanahu wa ta'ala mithl albadaa. Anasema al-Qulaini, ananukuu kwa maimma kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajaabudiwa kama ibada ya kuabudiwa, kwamba Allah ana sifa ya albadaa ya kutoyajua mambo kabla yake. Anasema Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa naqalu an Ali radiyallahu ta'ala anhu, na wamenukuha wa mashia kutoka kwa Ali Allah subhanahu wa ta'ala amridhie, annahu kana la yukhbiru an al-mughayyibat, kwamba yeye Ali alikuwa atoi habari ya mambo ya mughayyibat, la yukhbiru an al-ghaybi, alikuwa atoi habari za siri, makhafata ayyabluwa lahu ta'ala fihi fayughiruhu. Ali alikuwa toi habari za siri kwa kuogopea kwamba ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atazijua zile habari baada ya kuwa Ali amezitoa, basi Allah tamuonea wivu Ali. Yani wao mashia wanaona kwamba Ali anayajua mambo ya baadaye kabla ya kutokea hata maimamu wao wengine, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hayajui. Sasa kama vile wamemuuliza Ali, kwa nini utoi habari za mambo ya baadaye? Ali akamwambia hapana, sifanyi hivyo kwa sababu naogopa Allah si akanionea wivu. Tumefahamiana hapo? Kwa hilo Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala anasema hivi, kwa mtu mwenye itikadi kama hii kwa Allah, wa hadha huwa al-kufru as-sarih, na huu ndio ukafiri wa wazi, wa nisbatu al-ilahi ta'ala ila al-jahl wa at-taghayyur, na kumnasibisha Allah subhanahu wa ta'ala kwenye ujinga na kubadilika badilika. Hapa Imam al-Ghazali rahimahullah asema kwamba mashia ni makafiri kwa sababu ya al-bada. Kisha anasema katika kitabu kingine Imam al-Ghazali rahimahullah anasema falau sarraha musabihun lau kama, ataweka wazi mwenye kuweka wazi bikufri Abi Bakri wa Umara radiyallahu ta'ala anhuma, kuhusiana na ukafiri wa Abu Bakri na Umar Allah waridhie, mtu akataja kwamba Abu Bakri na Umar ni makafiri, faqad khalafa al-ijma', basi mtu huyu atakuwa ameikhalifu ijma'a ya Uislam na maulama, wa kharaqa, na atakuwa ameivunja, wa radda fi huquqihim min al-wa'd bil janna, na atakuwa amerejesha katika haki zao masahaba zile ambazo wamehaidiwa kwamba wao wataingia peponi, watanai alaihim, na kusifiwa kwa wao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewasifia masahaba kwa sifa kemkem, walhukum bisihati dinihim وثبات يقينهم نفيا كوكم جويا كسيدني ياو نكثبيت يقين ياو وتقديمهم على سائر الخلق في أخبار كثيرة نتقوى مزوريشا نمزكتا زين نفس أنباز المكوجة ambazo zimewatanguliza maswahaba kwamba wao ni bora kuliko viumbe wote kama zilivyokuja habari zilizokuwa nyingi. Mtu mwenye kumkufurisha Abu Bakar na Umar na akadai kama Abu Bakar na Umar wamepora, anasema al-Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala, faqailun dhalik, mwenye kulisema hilo, in balagatu al-akhbar, ikiwa imemfikia habari, واعتقد ما ذلك كفرهم نا كايتكيدي pamoja na hilo kama makafiri kama masahaba ni makafiri fa huwa kafirun dhuhuyu atakuwa ni kafir fa huwa kafirun dhuhuyu atakuwa ni kafiri bi takdhibihi rasulullah sallallahu alayhi wasallam kwa sababu yake au kwa sababu ya kumkadhibisha mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mtume anaeleza kwamba sahaba wataingia peponi, anakuja Shia anasema kwamba sahaba wataingia motoni. Anasema al-Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala, faman kadhabahu bi kalimatin min aqawilihi sallallahu alayhi wa sallam fa huwa kafirun bil ijma'. Mwenye kumkadhibisha mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa neno miongoni mwa maneno yake, basi mtu huyo atakuwa ni kafir kwa makubaliano ya maulama wote. Na hapa tumesikiliza akwali na maneno mbalimbali ya mashia ya kwamba wao wanawakufurisha masahabu wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama na kuwabeza na kuwanasibisha na maneno mbalimbali ambayo hawaendani nayo. Pia anasema al-Imam Adh-Dhahabi miongoni mwa imamu wa Shafi'ia رحمه الله تعالى. أنا سمع الإمام الذهبي رحمه الله من قال لأبي بكر وذويه من يقسم وحق أبو بكر وانجليه يعني مسحبه وانزاكي يا كافر أي كفيري أكاوى أم منسبشية أبو بكر وكفيري أو أكا منسبشية منجليه وكتك مسحبه متومي صلى الله عليه وسلم وكفيري فقد باء القائل بالكفر قطعا. بس mtu huyu ambaye amedai kama Abu Bakar ni kafiri au sahaba yoyote miongoni mwa masahabu wa mtume kama ni kafiri, basi moja kwa moja atakuwa amerejea katika ukafiri kwa kukata moja kwa moja. Kwa nini amerejea katika ukafiri mtu huyu ambaye amekufurisha Abu Bakar na Umar na masahaba wengineo? Bi anna Allah kad radiya an as-sabiqin al-awwalin, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia waliotangulia masahaba kwa mwanzo wote, kawaridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aliposema wasabiquna alawwalun, na wale waliotangulia wa mwanzo, min almuhajirina wal ansar, miongoni mwa muhajirina na ansar, walladhina ittaba'uuhum bi ihsan, na wale ambao wamewafuata kwa wema, رضي الله عنهم ورضوا عنه, الله مرضيا نواه فيا ومرضيا. يعني لو هي مسلم وكيوا ونسوم هستوريا هذا هستوريا ذهب وصحابه ومتومه صلى الله عليه وسلم كتابو تاكوانزا تاكوانزا كوالكزيا نكفاميشا كوسيانا نهستوريا ذهب وصحابه لكتابو تا الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم. قرآن تكوفو ndiyo ambayo itaweza kupa historia ya kwanza kuhusiana na masahaba mtume. Kabla ya kukipokea kitabu chochote lazima utaisoma hiyo Qur'an. Kwa mfano, amesilimu mtu fulani alikuwa ni Mkristo, joni kaingia katika Uislamu akatoa shahada mbili, na yeye anafahamu lugha ya Kiarabu, akasema jamani yeye, hivi vitabu vyenu, nipeni kitabu chenu ambacho mnacho, kitabu ambacho ni sahihi zaidi mnakitumia katika dini yenu. Ni kitabu gani ambacho tutampa ndugu zangu Waislamu? Jambo la kwanza tutampa Qur'an. Akisoma Qur'ani atakutana na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala inasema, وكذلك جعلناكم أمة وسطا na hivyo hivyo tumekujalieni nyinyi kwamba ni umma uliokuwa bora. Hii aya ataivuta, ataangalia, atajiuliza huu umma bora ni akina nani, atafikiria, atajua kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kuna watu waliokuwa nazungumza nao, kwa sababu kum ni nini, ni dhamiri ya nini, dhamiri ya muhatab, kwa maana kuna watu Mtume sallallahu alayhi wasallam imeteremka hii aya awazungumzisha, awambia wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata, vile hivyo hivyo nyinyi akina nani hawa ambao walikuwa mbele ya Mtume nasikiza hii Qur'ani ni masahabu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, nyinyi tumekujalieni kuwa ni umma bora. Akiendelea anaendelea kusoma, anakutana na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala mbele yake, walladhina amanu bihi, na wale ambao wamemwamini Mtume, waazaruhu na wakampa nguvu, wanasaruhu na wakamnusuru, watabau nura alladhi unzila maahu, na wakaifuata nuru ambayo imeteremka na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anatazama ni akina nani waliomnusuru Mtume, ni mimi na wewe? La, atakuta ni masahabu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni akina nani ambao walikuwa pamoja na Mtume? Ni masahabu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio walikuwa nao. Allah anasemaje? Ulaika humul muflihun, hao ndio watakao faulu. Watafaulu kutoka wapi? Watafaulu kwa mbio, kwa kukimbia? Watafaulu kwa mechi za Simba na Yanga? Watafaulu kwa mambo ya Manchester na timu nyinginezo? La, watafaulu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala watafaulu kwamba atawaepusha na moto, wataingia moja kwa moja wapi? Peponi. Na kwamba wao watakuwa pepo za hali ya juu, kwa sababu aliyefaulu ni kama vile mnashindana. Sasa yeye kafaulu akapata nafasi ya kwanza, kwa hiyo wao masahabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam watakuwa pepo za hali ya juu, sio kama pepo zetu ambazo sisi tutakuwemo insha Allah, Allah akiwa ametujalia kuingia katika pepo ambazo ameziandaa. Nasalullah azza wa jalla ayudkhilana aljanna ma'a sahaba, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuingize peponi pamoja na masahaba. Kisha ataendelea kusoma, ataifungua surati Tauba, ataifungua surati Tauba, atakutana na aya wasabiquna alawwaluna, ni akina nani ambao wametangulia katika hii imani, ni nani ambao wameanza kumwamini Mtume. Atajiuliza, atajua kama ni akina nani aliyefuataa, atakuta kama ni masahabu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atakuja atakutana katika surati Al-Fath, Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أنا أقتلنا هي آية نولذي يا مصحابة قم واو ولكو وانا وينجو فن عبادة وانا سجود واو قو واو وانا ونيانا رحمة وانا رميانا فيا كتكيف عبادة زاو وانا فانا قواجب يا الله سبحانه وتعالى. Tufamina ikwata, anajiuliza, anajua kumba hawa ni nani, ni masahaba. Kisha baadaye anaishika, anakishika kitabu cha Ni'matullahi al-Jazairi, anakuta masahaba ni watu wa motoni. Wale waliokuwa na Mtume ni watu wa motoni. Anaangalia Usulul Kafi, anakuta matusi, ni vitabu vya mashia. Anaangalia Man la yahdhuru al-Faqih, ni vitabu vya mashia, anakuta matusi. Anaangalia Tahdhibu al-Ahkami, anakuta matusi, ni vitabu vya mashia hivyo. Hawa ndo hawa hawa aliwaelezea Allah, au ndo hawa hawa aliwaelezea hawa mashia? Je, ima Allah wewe muongo au mashia wewe waongo? Na Allah subhanahu wa ta'ala abadan hawezi kuwa muongo. Kwa hiyo hapa ndipo inabainika kwamba mashia ni makufani, ni makafiri moja kwa moja. Tumeona ya ikhwata, hilo lazima mlifahamu kwamba kitabu cha historia kuhusiana na masahaba, jambo la kwanza kuisoma nini? Ni kuisoma Qur'an. Tayyib. Kisha tuendelee kwa Imam Dhahabi rahimahullah ta'ala, anasema man sabbaha ula, mwenye kuwatukana hao masahaba, man sabbaha ula, mwenye kuwatukana hao masahaba, faqad baraza Allah ta'ala bil muharaba, atakuwa amemtangazia Allah vita. Na yoyote ambaye anamtangazia Allah subhanahu wa ta'ala vita ni lazima atafeli, ni lazima ataanguka chini. Na sisi tunakata moja kwa moja kwamba mashia wanamtangazia Allah subhanahu wa ta'ala vita kwa ile yakini tuliyokuwa nayo kwa masahaba mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama walikuwa ni wema na ni watu wa peponi. Pia miongoni mwa maulama wa Shafi'iyya ni mwanachuoni huyu ambaye amekufa mwaka 888 Abu Hamid Muhammad al-Maqdisi al-Shafi'i anasema ittafaqa ahlus sunnah wamekubaliana ahlus sunnah wal jamaa ala riayati huquqi as-sahabati wal gharaba juu ya kuzihami juu ya kuzichunga na kuzitilia umuhimu haki za masahaba na haki za watu katika nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam watabarau min an-nasiba katika ili hali ya kuzichunga haki za masahaba kwamba zisipotee na katika hali ya kuzichunga haki za watu wa karibu ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwamba zisipotee wakawa wamejiweka mbali na watu wa sampuni mbili. Sampuni ya kwanza ni an-nawasib an-nasiba an-nawasib ni akina nani hao alladhina yantaqisuna hurmata ahli albayt wale ambao wanatia dosari katika utukufu wa ahli albayt na hao ni makhawariji. Makhawariji mara nyingi huwa wanawatukana ahli albayt rasulillah sallallahu alayhi wasallam husi wakati wao tutakuja kuwabainisha insha Allah wanamtukana Ali wanamtukana al-Hasan wanamtukana nani al-Husayn hawa sisi ahli sunna hatuko nao wenye kuwatukana watu katika familia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wako kando na sisi. Lakini pia ahlusunnati wal jamaa watabarau min ar-rafidha wa majiweka mbali na mashia. Atuelezea huyu imam kwamba ahlusunna hawawi kitu kimoja na mashia, hawafanyi hafla moja na mashia, hawaswali na mashia, hawali na mashia, hawaozeshi mashia. Mashia kando kama Wakristo na Wayahudi, na sisi tuna yetu. Tumefahamiana ikhwata, watabarau min ar-rafidha, na wakajiweka mbali na marawafidha. Ni akina nani hao marawafidha mashia? Alladhina yatu'anuna ala ashabi an-nabii sallallahu alayhi wasallam, ni wale ambao wanawatukana na kuwabeza na kuwasema vibaya masahabu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in wa jumhuri almu'minin, na kuwatukana waumini. Wa yukafiruna amata salih ahli alqibla, na utawakuta mashia wanawakufurisha watu wote ambao wanaelekea qibla. Hapa tumesoma kabali kwamba wewe ukisita kumlani Umar basi wewe ni nani? Kafiri. Tumesikia hii habari ameitoa, ameisoma hapa Sheikh Abu Abdul Wahhab. Ukikosa kumtukana Abu Bakar wewe sio nani? Si Muislamu. Na sisi kila Ijumaa tunasema kwamba Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu, Umar al-Faruq radiyallahu anhu, hao mashia hawataki. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu mashia hawataki. Abadan hawataki walidhi. Haya maneno ameyasema الإمام أبو حامد في رسالة يكي رسالة في الرد على الرافضة وكراسة ميموجة تسيني نسيدة بيا ميونغوني ممولماء أمباو ومكفرش مشيا وقد بينشياكم مشيا المكفار من الإمام أبو المحاسن يوسف الجمال الواسطي الشافعي رحمه الله تعالى نهاية منين أم ينكوه الإمام السخاوي katika kitabu Adh-Dhaw' al-Lami'. Amewakufurisha mashia akasema li annahum yukaffiruna as-sahaba, kwa sababu wao wanakufurisha masahaba ma anna ta'dilahum wa tazkiyatahum fil Qur'an, pamoja na kwamba uadilifu wao na sifa zao nzuri na tohara yao ipo ndani ya Qur'ani. Qur'ani imekuja kuwasifia masahaba na wao mashia wanakuja kuwakufurisha masahaba. Kwa hiyo mashia wanapingana na Qur'ani, wa hali hiyo al-Imam al-Wasiti akawa amewakufurisha. Pia miongoni mwa maimamu wetu ambao ni mashuhuri ni al-Imam Subki Shafi'i rahimahullah ta'ala, ambaye mashafi'i katika istilaha zetu tukiwa tunasoma fiqh huwa tunasema ash-shuyukh, ash-shuyukh. Tumefahamiana hapo? Ukiwa unasoma madhhab ya Shafi'i utasoma ash-shuyukh. Maana ash-shuyukh ni mashaykh watatu, ni al-Imam ar-Rafi'i, ni al-Imam an-Nawawi, ni al-Imam as-Subki. Ukisoma kitabu chochote cha madhhab ya Shafi'i ukasema wakasema kwamba waqala bidhalika ash-shuyukh, ujue kama ni Imam ar-Rafi'i na Imam an-Nawawi na Imam ar-Rafi'i. Hivi ni katika mustalahati zetu wakati wa kusoma madhhab. Anasema huyu Imam ar-Rafi'i rahimahullah au Imam as-Subki, sawa, Imam as-Subki, inna mukaffira Abi Bakrin, hakika mwenye kumkufurisha Abu Bakri au ahada min alladhina shahida lahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam bil janna kafirun, mwenye kumkufurisha Abu Bakri au akamkufurisha yoyote yule ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam alimshuhudia pepo, basi mtu huyo atakuwa ni nani? Atakuwa ni kafiri. Haya maneno ameyanukuu al-Imam Ibn Hajar al-Haytami katika kitabu chake al-I'lam bi Kawadhi'i al-Islam. Tayib, kwa kumalizia, kwa sababu muda umekwisha, nisome kauli ya al-Imam ash-Shafi'i rahimahullah. Ni nini muamala wa Imamu Shafi'i na Mashia? Je, alikuwa bene nao? Anaweka pembeni? Alikuwa yuko nao katika hafla? Haya maneno tumsikie mwanafunzi wake Yunus ibn Abdul Ahla anatuambiaje kwa yale aliyonukuu al-Imam al-Baihaqi rahimahullah ta'ala katika manaqib. Anasema Yunus ibn Abdul Ahla, sami'tu ash-Shafi'iyya, nimemsikia Imam Shafi'i, Imam wetu Muhammad ibn Idrisa ash-Shafi'i. Anasema nimemsikia Muhammad ibn Idrisa ash-Shafi'i idha dhakara ar-Rafida, akiwa anapokuwa anawataja Mashia, abahum, anawasema kwa dosari, anawasema vibaya kama Mashia kadha, Mashia wabaya, hawafai, makafiri, haifai kuwaozesha. Tumefahamiana hapo? Imam Shafi alikuwa wasifi Mashia, alikuwa anawasema vibaya, abahum ashadda laim, alikuwa anawatia dosari kubwa. Fayakulu Shafi'i, na alikuwa anasema Imam Shafi'i mara kwa mara, hum sharru uswaba, ni kundi baya. Sasa tahadhari, Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala hapa anatahadharisha kuwa na Mashia. Akishakwambia kwamba hii ni kundi baya, huwezi kuwa nalo. Leo hii baba anapokuwa anamwambia mtoto kwamba tahadhari, uko unakokwenda kucheza, usicheze na vikundi vya wavutabangi, usicheze na fulani kwa sababu utamangi ni mtu mbaya, ni shari, ina maana usifanyeje, usiwe naye. Kwa hiyo huu ni usia kutoka kwa imamu wetu kwamba Mashia si wenzetu ya ikhwataa, lazima haya maneno tuwe nayo. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdillahi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kwa kumalizia, yani kwamba ya ikhwataa, kwamba lazima Waislamu tuwe kitu kimoja katika kuwatetea masahaba. Masahaba wao wametetea dini, na Allah kalishuhudia hilo katika Qur'an, na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia kalisema katika ahadithi, na historia inalishuhudia hilo kwa masahaba wameutetea huu Uislamu. Kwa kuwa wameutetea huu Uislamu na sisi tumeuingia kupitia wao hawa masahaba, lazima na sisi tusimame kidete tuwatetee hawa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtu asikie akasema kwamba kuna watu fulani watakuja kuwatetea au kuna kadha au kuna kadha, la, mtu fulani ndio wewe mwenyewe ambaye anatakiwa usimame, unatakiwa usimame kwa lengo la kuwatetea hawa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hata kwa kutoa fotokopi kitabu ambacho kinawatetea masahaba, au kusambaza sauti, au kila namna ile ya kuwezesha kwamba hawa masahaba waendelee kuwa ni wazuri kama walivyokuwa zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.